Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 23 dzień czerwca. Minęła siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kibice wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych ze Szwecją. Mecz po południu w Petersburgu. Sejm rozpatrzy wnioski opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec trzech ministrów. Już ponad 2,5 tysiąca razy interweniowali strażacy po burzach. Najwięcej w Wielkopolsce. Była porażka ze Słowacją, remis z Hiszpanią. Wynik meczu ze Szwecją zdecyduje, czy Polacy awansują do 1/8 finału Mistrzostw Europy. Swoje trzecie spotkanie grupowe biało-czerwoni rozegrają po południu w Sankt Petersburgu. Polscy kibice, którzy przyjechali do miasta nad Newą, wierzą, że Polacy wygrają pojedynek i zostaną na Euro 2020. Fani futbolu podkreślają, że po meczu z Hiszpanią widać wyraźną zmianę w drużynie. Oczywiście, że jest lepiej. Zobaczyliśmy inną reprezentację, która po pierwsze walczy. Po drugie, zobaczyliśmy też wreszcie naszych liderów, którzy scalili tą drużynę nie tylko poza boiskiem, ale na boisku, co było bardzo ważne też dla kibiców. Wierzymy w to bardzo i nie chcemy inaczej wyjechać jak ze zwycięstwem. Więcej o starciu Polska-Szwecja w serwisie sportowym Trójki. Sejm zbiera się o 10 na dwudniowym posiedzeniu. Posłowie zajmą się m.in. wnioskami o wyrażenie wotum nieufności wobec trzech ministrów. Szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, ministra aktywów państwowych i wicepremiera Jacka Sasina oraz szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Ich dymisji chcą posłowie Koalicji Obywatelskiej, zdaniem których ministrowie przekroczyli swoje uprawnienia przy organizacji ubiegłorocznych korespondencyjnych wyborów prezydenckich. Wszystkie trzy wnioski mają negatywne opinie sejmowych komisji. Podczas posiedzenia tej do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych zarzuty opozycji wobec wicepremiera Sasina odpierał wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. Minister aktywów państwowych z całą rzetelnością w ramach istniejącego prawa, biorąc pod uwagę też sytuację pandemiczną, wykonywał swoje obowiązki w zakresie wyborów. Tomasz Piotr Nowak z Koalicji Obywatelskiej tłumaczył z kolei, że wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Jacka Sasina jest pochodną decyzji Najwyższej Izby Kontroli, która kieruje do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez premiera i trzech ministrów, w tym aktywów państwowych. NIK jako organ państwa przeprowadził obiektywną kontrolę tzw. wyborów kopertowych i potwierdził to, co Koalicja Obywatelska i pozostałe partie opozycyjne mówiły przez cały czas o niekonstytucyjności takich wyborów. Posłowie zajmą się wnioskami opozycji około 21. Rośnie bilans strażackich interwencji po burzach. Według najnowszych danych było ich już ponad 2,5 tysiąca. Po nawałnicach nad Polską strażacy wypompowywali wodę z zalanych posesji i piwnic, usuwali z dróg połamane drzewa i zabezpieczali uszkodzone dachy. Jak mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski, najwięcej, bo prawie 1300 interwencji było w Wielkopolsce. W Poznaniu takie charakterystyczne zdarzenia to uszkodzony i częściowo zawalony dach na hali gimnastycznej jednej ze szkół, uszkodzony dach na dyskoncie spożywczym i częściowo zalane kondygnacje podziemne elektrociepłowni. Nikt na szczęście nie odniósł żadnych obrażeń w tych zdarzeniach, w których działania prowadzili strażacy. Do północy bez prądu było 23 tysiące odbiorców. Trwa usuwanie awarii. Podkarpacki sanepid sprawdza, czy przedsiębiorcy stosują się do przepisów sanitarnych oraz do obostrzeń związanych z epidemią. Chodzi o sytuację w lokalach gastronomicznych, ogródkach i miejscach, gdzie podawana jest żywność. To w ramach tegorocznej akcji Lato, mówi wojewódzki inspektor sanitarny Adam Sidor. Jest to akcja, która jest realizowana głównie w godzinach popołudniowych i dniach wolnych od pracy. Publikujemy własne komunikaty w tej sprawie. One mają mieć takie działanie też prewencyjne, informujące głównie o stwierdzonych uchybieniach. Tylko w drugim tygodniu czerwca Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła 92 kontrole sanitarne. Mandatami ukarała 36 osób. Stany Zjednoczone odrzucają tezy zawarte w artykule Władimira Putina dla niemieckiego Die Zeit. Prezydent Rosji oskarżył w nim Zachód o rozpętanie konfliktu na Ukrainie w 2014 roku. Przedstawiciel Białego Domu deklaruje, że USA nadal będą wspierać euroatlantyckie aspiracje Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W komentarzu na łamach tygodnika Die Zeit Władimir Putin zarzucił krajom zachodnim oraz NATO, że swoją polityką doprowadziły do głębokich podziałów nieufności w Europie po zakończeniu zimnej wojny. Prezydent Rosji stwierdził, że wiele krajów zostało postawionych przed sztucznym wyborem pomiędzy Zachodem i Rosją. Putin zarzucił też Stanom Zjednoczonym zorganizowanie, jak się wyraził, zamachu stanu na Ukrainie. Biały Dom odrzucił tezy artykułu prezydenta Rosji. Całkowicie odrzucamy taki opis zdarzeń. W 2014 roku naród ukraiński wziął udział w rewolucji godności, domagając się demokracji i przyszłości euroatlantyckiej, powiedział Polskiemu Radiu przedstawiciel Białego Domu, dodając, że Stany Zjednoczone nadal będą współpracować z Ukrainą w celu osiągnięcia aspiracji euroatlantyckich i zapewnienia, jak się wyraził, dobrobytu i jasnej przyszłości dla wszystkich Ukraińców. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe. Dariusz Urbanowicz. Dziś arcyważny mecz Polska-Szwecja. Pierwszy gwizdek o godzinie 18, a o 7.40 w Trójce Studio Euro. Tymczasem wczoraj wielkie emocje w Glasgow, gdzie Chorwaci podejmowali Szkotów. Mecz o być albo nie być, któraś z drużyn musiała wygrać, by zostać na Mistrzostwach Europy. Zostają wicemistrzowie świata, którzy rozegrali fantastyczne spotkanie, pokonując Szkotów 3-1 po bramkach Vlasicia, Modricia i Perisicia. Do Barubacia i gol! Perisic, prwa vratnica i 3-1, bravo Luka za asystenciu, bravo Perisiciu za ovaj... Przy tej ostatniej asystował zrożnego Modric. W Londynie grały drużyny pewne wyjścia z grupy D. Anglia pokonała Czechy 1-0, strzelcem jedynej bramki Sterling. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy turnieju WTA na trawiastych kortach w Eastbourne. Do zwycięstwa z Brytyjką Heather Watson potrzebowała aż 2 godzin i 42 minut i rozegrania 3 setów. W trzecim dokonała emocjonalnego cudu, odrobiła podwójnego breaka. Trudno się dziwić, że po meczu musiała odreagować rzewnymi łzami. Teraz zmierzy się z Darią Kasatkiną. W drugiej rundzie kwalifikacji Wimbledonu są Kacper Żuk i Kamil Majchrzak. Polscy siatkarze o 15 wyjdą na boisko w Rimini, by zagrać w ostatnim meczu grupowym Ligi Narodów. Z Francuzami zmierzą się, mając pewność awansu do czołowej czwórki rozgrywek. Wczoraj pewnie pokonali Iran 3-0. Biało-czerwoni koszykarze natomiast przegrali z Brazylią 65-68 w meczu towarzyskim w Gliwicach. O porażce przeważyła głównie katastrofalna pierwsza kwarta. Rewanż dziś o 18. Turniej kwalifikacyjny w Kownie na przełomie czerwca i lipca. Do Tokio polecą tylko zwycięzcy. Na stołecznym torwarze rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym. Po przerwie macierzyńskiej do gry wróciła brązowa medalistka sprzed 3 lat, Katarzyna Grzybowska-Franc, która przeciera się przez kwalifikacje i wczoraj odprawiła z kwitkiem 2 rywalki. To jest pierwszy mój turniej taki poważny po przerwie macierzyńskiej, w którym jestem na swoim normalnym poziomie. Chyba wolę się rozegrać, zanim trafię do tego turnieju głównego. W pierwszej grze tutaj nie czułam się też jakoś najlepiej. W drugiej już było w miarę dobrze, jeszcze nie najlepiej, ale w miarę dobrze. Tak naprawdę już nie pamiętam, że zdobyłam ten medal i że go bronię, więc dobrze, nikt na mnie nie naciska. Czuję się swobodnie tutaj, mam nadzieję, że będzie dobrze. Tutaj kropka, słyszymy się o 7.40 w Studio Euro, sport w Trójce za godzinę. Bez burz i deszczu dziś tylko na północnym zachodzie Polski. W innych regionach może padać i grzmieć. Miejscami synoptycy prognozują grad. Na zachodzie i Pomorzu chłodniej. Tam maksymalnie 23-25 stopni. W centrum 27. Wciąż upalny wschód kraju. Tam termometry pokażą od 31 do 33 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 60 cali. Teraz za jedyne 2499. Taniej o 500 zł. Srebrna lodówka LG No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleuropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Every drop of rain that falls in Sahara Desert says it all. It's a miracle. All God's creations, great and small. Thank you. tree could tell a story that would be a miracle. If every child on every street had clothes to wear and food to eat, that's a miracle. Program Trzeci Polskiego Radia i na ulicę Myśliwiecką podjechał bardzo nietypowy samochód z bardzo nietypowym właścicielem. Michał Koziar, dzień dobry. Dzień dobry. W jakim samochodzie siedzimy w tej chwili? Bo jest to coś, czego nie widziałem jeszcze. To jest Talbot Solara z 1984 roku. I jest to produkcja? Francuska. Francuska? Była taka marka we Francji Talbot, zapomniana już chyba, bo nie widziałem ostatnio żadnego nowego modelu w ich wykonaniu. To była generalnie marka brytyjska, która umarła, prawa do niej wykupił Peugeot i Peugeot, wykupując Simkę Chryslera, zmienił nazwę Simki na nazwę Talbot, po czym wygasił całą linię tej marki. No dobrze, i patrzymy na wspaniałą plastikową tapicerkę, zamiast obrotomierza mamy zegarek, czy to oznacza, że to nie jest full opcja ten samochód? To jest druga wersja od góry, jakby. Czyli prawie full opcja. Prawie full opcja. Najmocniejszy był ten sam silnik, tylko wzmocniony do 90 koni, obrotomierz, czyli w sumie prawie takie same wyposażenie poza zamkiem centralnym. Czyli tu mamy brawurowe ile koni? 70, jeśli dobrze pamiętam. Z pojemności? 1,6. Posłuchajmy z tyłu, wysiądźmy. Jeszcze chciałbym, żeby słuchacze również usłyszeli, jak brzmi rasowy gang wydechu tego silnika. Kucnę nad tą rurą wydechową. Trochę gazu, o! Pięknie, gaźnik, tak? Tak. Raczej tak. Tak, to jest gaźnik. Zaprosiłem Cię dzisiaj do programu Trzeciego Polskiego Radia i bardzo się cieszę, że zgodziłeś się przyjechać, dlatego że Ty masz nietypowe hobby, które też zamieniłeś w sposób na życie. Czyli Ty masz pasję do starych samochodów, ale to nie koniec, bo wielu ludzi kolekcjonuje auta, natomiast Ty jeździsz nimi w wyjątkowo dalekie podróże, ponieważ zbliżają się wakacje, to pomyślałem, niech on przejedzie już, jedź. Przepraszam Państwa najmocniej, ale naprawdę stoimy pod redakcją i nie udało się wstrzymać ruchu. Masz hobby takie, że bierzesz taki samochód i jedziesz nim 3000 km od domu. Znaczy w tym hobby generalnie chodzi o to, że nudzą mnie zwykłe wakacje i lubię sobie narobić trochę problemów, ponieważ te problemy pozwalają poznać ludzi zazwyczaj. Takie jest moje doświadczenie, że najlepsze do poznawania lokalsów jest to, kiedy taki gracz się po prostu zepsuje. I dlatego wybieram, im gorszy samochód, tym lepsza zabawa. Dobra, to najgorszy samochód, którym pojechałeś najdalej. Ja chyba znam odpowiedź, ale... Znaczy, tutaj nie wiem, którego Poloneza wybrać, jeśli chodzi o najgorszy. Mi się najbardziej podobał Polonez Caravan, który nazwę Caravan wcale nie zawdzięcza temu, że jest pojazdem przystosowanym do mieszkania w nim, tylko przystosowanym do przewozu trumien. Tak, to był jeden z gorszych śmieci, ponieważ przez większość obu wyjazdów pracował tylko na 3 cylindry, także... I pojechałeś nim dokąd? Raz pojechaliśmy z całą ekipą do Hiszpanii, do kraju Basków, a drugi raz na Sycylię. I co było zaskakujące, dla mnie przynajmniej, bo ludzie pytali, gdzie ty śpisz, a ty spałeś na pace tego karawanu. No tak, bo jest bardzo wygodne generalnie, na dwie osoby to idealnie. Nie grzało się na południu Europy? Znaczy jeśli pytasz o silnik, to oczywiście, że tak, jeśli pytasz o pakę, to zaskakująco dobrze izolowała. Talbotem Solaru, którym tu dzisiaj przyjechałeś, gdzie byłeś najdalej? Akurat ten samochód to głównie jakieś jazdy po Polsce. Robił oczywiście na strzała jakieś 700 km czy coś takiego, ale nim w jakieś takie dalekie podróże nie jeździłem w tej chwili i traktuję go po prostu jako taki samochód do jazdy na co dzień, bo jest bezawaryjny, wygodny, zwrotny. A oglądają się ludzie za tym pojazdem? Mówiąc szczerze, nie do końca i podejrzewam, że głównie dlatego, że nikt nawet nie wie, co to jest. A ludzie się przede wszystkim oglądają za czymś, co albo wygląda bardzo dziwnie, on nie wygląda dziwnie, no to jest zwykła stylistyka lat 80., albo za czymś, co pamiętają, a ja tego nikt nie pamięta. Państwu opiszę, co widzimy. To jest kolor srebrny, sedan, rozmiarów, ja wiem, pierwszych BMW-ek piątek może? To jest ten rozmiar? No, powiedzmy. Dobrze. Z Michałem Koziarą słyszymy się za chwilę. Na antenie radiowej Trójki. Przejdziemy do ogródka, tam będzie trochę ciszej, porozmawiamy sobie o Twoich podróżach, dobra? Dobra. To zgaśmy motor, żeby się nie grzał. Chociaż mówiłeś, że się nie grzeje. Też się akurat nie grzeje. Jak ja nienawidzę Twojej generacji. Twoja generacja chora od przemocy. Twoja generacja przekleństwo fryzjerów, spidy i tłuste oczy. Jak ja nienawidzę Twojej generacji. Zwykła nienawiść, dymi wam z dyni. Młodzi policjanci, młodzi kibice. Kretyni kontra kretyni. Rok jest umarł. Rok jest w marce stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść. Hej, twój Bóg, dziwny twór odtwarzasz tu monstrum. Cybernetycznego nie ma. Są takie miejsca na każdej mapie. Nie znajdę tu szczęścia, nie szukam zwady. Chłopaki stąd zwykle idą do pierdla. Dziewczyny na autostrady. Za dużo się modlisz, dużo czytasz wierszy. Na środku drogi i nie na szczycie. Nigdy ostatni i nigdy pierwszy. Hej, to chyba śni ci się życie. Rock'n'roll umarł. Rock jest martwy stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść. Hej, twój Bóg, dziwny twór odtwarzasz tu monstrum. Z cybernetycznego nieba. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Nie wyjdę dziś z tobą, baby, na techno. Nie pójdę z tobą pod rękę po molo. Nigdy w życiu nie pokocham dziewczyny, która słucha disco polo. Twoja ignorancja czy twoja pycha? Sam już tego dobrze nie wiem. W nazwisku niesympatyczna ryba prześladuje mnie z bladym drzewem. Rock'n'roll umarł. Rock jest martwy stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść. Hej, twój Bóg, kiedy twór odtwarzasz tu monstrum z cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma. ma zgieł, przypadek czy przepaść. Hej, twój Bóg, dziwny twór, odtwarzasz strum, monstrum cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg, na imię ma zgieł, przypadek czy przepaść. Hej, twój Bóg, dziwny twór, odtwarzasz strum, monstrum cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg, na imię ma zgieł. Program Trzeci Polskiego Radia, z nami nasz gość Michał Koziar i jesteśmy już w ogródku Trójki, trochę tutaj jest ciszej niż tam na ulicy, gdzie staliśmy koło twojego auta. Przed chwilą powiedziałeś, że podróżując na przykład starymi samochodami typu Polonez przez Europę, widziałem na jednym z twoich filmów na twoim kanale Motobieda, dojechałeś z dziewczyną aż na Cypr. Nie. Nie na Cypr, tylko na Sycylię. Tak. Ja mówię o Cyprze, bo od dzisiaj na Cypr można wjechać bez badań na koronawirusa i to jest to po prostu gdzieś mi tam utknęło. No tak, w głowie. Natomiast prom tam jest absolutnie nieopłacalny, także. No właśnie, mówiłeś o tym, że najciekawsze w takiej podróży jest poznawanie ludzi, kiedy ten samochód się zepsuje, jak jedziesz jakimś starym rzęchem gdzieś tam w dłuższą trasę. Kogo poznałeś? Jakichś, nie wiem, Polaków, lokalnych ludzi, takich ludzi, którzy najbardziej ci utknęli w pamięci w trakcie takich podróży? Znaczy, jeśli chodzi o Polaków, to jedynie raz udało mi się mieć małą scysję z Polakami za naprawianie auta na kempingu. Mhm. To bardzo im to przeszkadzało, jak trafiliśmy na siebie pod Neapolem. Natomiast głównie ludzie, których poznałem, byli to na przykład Włosi, to akurat głównie przelotnie, bo nie potrzebowałem jakiejś bezpośredniej pomocy takiej dużej. No ale kilku sympatycznych ludzi poznałem, czy to gdzieś, nie wiem, w sklepie, na kempingu, z jakimiś drobnymi przysługami, pomocami. Zazwyczaj ludzie bardzo pozytywnie odbierali przyjeżdżanie takim dziwnym szrotem z tak daleka. Natomiast najwięcej ludzi poznałem w byłej Jugosławii, w Serbii i Macedonii. I jakim autem tam pojechałeś? O, to kilka razy już byłem. Byłem tam Fiatem Argentą, byłem tam Polonezem, byłem tam Wartburgiem. I byłem tam Ładą. Ładą. I to Ładę chyba rozbiłeś tam. Ładę rozbiłem w Skopie, tak. Ładę rozbiłeś i nagle się okazało, że tam akurat nie było problemu z częściami. Znaczy, to jest tak, że w Serbii w ogóle nie byłoby problemu żadnego, dlatego że w Serbii oficjalnie sprzedawano te Łady jeszcze w latach 2000 coś tam. Mhm. Natomiast powiedzmy, że w Macedonii już tak pi razy szafki. No znalezienie wszystkich części zajęło 24 godziny, dlatego że powiedzmy, ja już znałem paru ludzi, oni znali innych ludzi. A ci inni ludzie wiedzieli, skąd wziąć szybko te części. Okay. A najpiękniejsza była w tym taka macedońska gościnność, bo dla nich absolutną świętością było to, że jeśli my mamy problemy w trasie, to oni płacą za te części, oni udostępniają miejsce do naprawy i tak dalej. W ogóle nie było mowy o tym, żeby cokolwiek zapłacić. To jest, powiedz mi, ty pojechałeś tam po to, żeby pozwiedzać szroty, cmentarzyska starych samochodów? Znaczy to jest generalnie trochę większy projekt. Ja go jeszcze jakoś bardzo nie pompuję, bo to jeszcze trochę potrwa, zanim to będzie przygotowane. Nie pompuję, czyli nie chwalisz się nim jeszcze. No tak, dokładnie. Dlatego, że jeszcze to po prostu nie istnieje w innym stopniu poza zdjęciami. Okay. A to jest jeszcze bardzo dużo pracy. Po prostu z moim kolegą fotografem przygotowujemy reportaż duży, to wyjdzie w formie papierowej, ale to dopiero około rok przynajmniej, prawie półtora. O samochodach, które były tam produkowane na licencji, produkowane własne, sprowadzane oficjalnie, bo to było takie... Tam na Bałkanach. Tam na Bałkanach, dokładnie w Jugosławii socjalistycznej, bo to był bardzo dziwny kraj, który był krajem socjalistycznym, ale w przeciwieństwie do takiego typowego siermiężnego bloku wschodniego, tam można było sobie pójść do salonu i kupić Forda, kupić Opla, kupić Renault i to wszystko za tą samą kasę, za tą samą walutę, którą można było też kupić polskiego dużego Fiata, lokalną zastawę albo Ładę. Czyli czyli zdrowa konkurencja na socjalistycznym rynku. Tak, to było coś takie niespotykanego. Tak, to był bardzo, bardzo specyficzny rodzaj socjalizmu. Powiedz mi tak na koniec, oczywiście, że zawsze słyszysz to pytanie, ale oczywiście, że je zadam. Na pierwszego grata, ale tak wakacyjnego, czyli jaki samochód twoim zdaniem kupić, gdyby ktoś teraz, kto nas słucha, uznał, że to jest ciekawe, że on też kupi samochód za 500 zł i pojedzie nim do Włoch na przykład i zobaczy, czy przeżyje. Co trzeba umieć, jakie auto kupić? Dobra, jeśli chodzi o 500 zł... To przesadziłem, wiem. No. To znaczy można próbować. Znaczy, dobra, za 500 zł da się Skodą Favorit, nie? W sensie w takich kwotach, jeśli celujemy w naprawdę, naprawdę niski budżet, to polecam Skodę Favorit, okay. Bo one nadal kosztują nic. Natomiast są, jeśli chodzi o takie złombolowe auta, czyli bloku wschodniego, to są najbardziej chyba cywilizowane. Takie najbardziej wrażenia są najbardziej zbliżone do jazdy samochodem, nie? Dobrze, i teraz co musimy umieć, jak nam się ten samochód zepsuje? Czy ktoś taki jak ja, czyli wiedza od poziomu 1 do 10, w skali od 1 do 10, wiedza motoryzacyjna, jak chodzi o mechanikę, to jest 1, to czy ja bym sobie poradził? Umiem zmienić koło, nic więcej. Jeśli jedziesz w zaludnione rejony, a nie, nie wiem, wybierasz się do Mongolii na przykład, gdzie jesteś sam dla siebie, no to tak naprawdę można to nadrobić umiejętnościami społecznymi. Pojechać albo ze złombolem, to wtedy nawet nie trzeba znać języka, tylko trzymać się głównej trasy i na pewno ktoś pomoże. Okay. Albo jeśli jedzie się samemu, no to trzeba po prostu mieć umiejętności społeczne w postaci zagadywania losowych ludzi, żeby się dowiedzieć, kto to naprawi, gdzie i tak dalej. I z twojego doświadczenia, jak wynika, jaki jest koszt takich wakacji, które w zasadzie spędzasz za kółkiem często grzejącego się samochodu? To generalnie zależy od tego, w ile osób się jedzie, jaki wariant się przyjmuje, czy się przyjmuje wariant śpimy po krzakach, czy się przyjmuje wariant, że chcemy wygodnie, jednak po siedzeniu w samochodzie bez klimy wolimy spać z klimą, bo to generalnie, no nie wiem, na przykład Bałkany można spokojnie zrobić, jak robiliśmy w Wartburgiem, to chyba nam to wyszło coś w stylu 1300 zł za prawie 2 tygodnie. Za dwie osoby? Za jedna, na każdą osobę, okay. 1300 zł, nie? To znaczy, oczywiście nie ma jakiegoś super. Jak jedziemy, powiedzmy, do Europy Zachodniej, no to robi się drożej, nie? Wiadomo. Jeszcze szybko na koniec, dokąd się teraz wybierasz? Wybierasz się gdzieś w te wakacje? Znaczy, w te wakacje będę miał przynajmniej dwa kierunki jeszcze. Jeden to jest Ukraina, w piątek wylatuję na Ukrainę, żeby odebrać ładę, którą tam kupiłem i nią wrócić do Polski, okay. z Charkowa. I przy okazji sobie pozwiedzać po prostu Ukrainę. A drugi kierunek, no to pewnie ponownie już odwiedza, już to tak totalnie urlopowo, to tak bardziej chillowo. Oczywiście też złomem, ale już tak dla odpoczynku Serbię, bo mam tam po prostu sporo znajomych, a nigdy nie miałem czasu tak naprawdę porządnie zwiedzić Belgradu. Bo zawsze coś. Wspaniale. Michał Koziar, Motobieda. Bardzo ci dziękuję i trzymam kciuki za kolejne podróże. Do usłyszenia, dzięki. Do usłyszenia, dzięki. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, masz tutaj miasta skład. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, masz tutaj miasta skład. Rządzi muzyka, 8 osób, jeden cel, który masz teraz w głośnikach. To jednoczy nas bez podziałów i raz, ten przekaz to miasta skład. Zapraszam cię do świata, w którym rządzi muzyka. Atmosfera keeping essa spod kontroli się wymyka. W górę ręce na raz, bo to tańca jest czas. Daje ci to miasta skład. A ty tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, masz tutaj miasta skład. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, masz tutaj miasta skład, a ja.

Pora na trójkę. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, oh, oh, oh, oh, where down we go, oh, oh, oh, oh, so where down we go, oh, oh, oh, oh, way down we go. Oh, you let your feet run wild. Come as we all go down, yeah, but for the folk who my heart, do you dare to look them right in the eyes, yeah, oh, cause they be run you down, down to the dark, yeah, someday we run you down, down to the fall. Program Trzeci Polskiego Radia, 20 minut do godziny 8 nam pozostało. Proszę Państwa, nasze spotkanie z, przed chwilą z kolegą Michałem z Motobiedą zostało zarejestrowane i ja w tej chwili wyciągam karty pamięci z kamer i zrzucam na komputer, żeby to zmontować, żeby Państwu to jak najszybciej na naszym Facebooku dostarczyć. Naszej rozmowie wiem, że przysłuchiwał się Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry, witam. I jaki miałeś najstarszy samochód, takiego największego grata? No, nie śmiałbym nazwać tego samochodu gratem, bo mimo, że już nie jest mój, darzę go wielką miłością. Kupiłem sobie Land Cruisera 70. To taki, pancerne samochody. Tak, no, na początku lat 2000 ten samochód już miał 18 lat. Okay. I przejechałem tym samochodem całą Polskę wzdłuż i wszerz. No, wszystko się tam działo, naprawdę. Jesteś w naszym studiu, dlatego że dzisiaj mamy wielkie wydarzenie sportowe. Gramy ze Szwecją. O tym na pewno też coś będzie w naszym studiu Euro 2020. Studio Euro 2020 w Trójce. To, co najważniejsze dla polskich kibiców, to dzisiejszy mecz naszej reprezentacji ze Szwecją. Pierwszy gwizdek o 18. Wkrótce, w Trójce zaczniemy studio meczowe prawie godzinę wcześniej. Zapraszam z Adamem Maleckim, który ostatnie dni przed wylotem do Sankt Petersburga spędził przy kadrze w Trójmieście. Polacy, by wyjść z grupy, muszą wygrać. Po boju w Sewilli zmęczenie miesza się z adrenaliną. To był remis, który dodał nam skrzydeł, przekonuje Mateusz Klich. Mecz z Hiszpanią nas uspokoił, bo nie musieliśmy się żegnać z turniejem i mamy dalej szansę, żeby z tej grupy wyjść, więc na pewno nam pomógł. To, w jaki sposób graliśmy i przecież naprawdę mogliśmy się pokusić, żeby z nimi wygrać, nam na pewno pomoże i to jest punkt wyjściowy naszej gry, że od tego wszystkiego powinniśmy zaczynać nasze mecze, tak, mecz z Hiszpanią i mam nadzieję, że nam pomoże to, żebyśmy wygrali ze Szwedami. Selekcjoner Paulo Sousa wciąż myśli o podstawowej jedenastce na dzisiejszy mecz. Zadecyduje dyspozycja dnia. W formie jest Tymoteusz Puchacz. Młody organizm szybko się regeneruje, a do tego jego atutem jest fakt, że ze Szwedami już grywał, choćby w kadrach młodzieżowych. Zdarzało mi się m.in. grać przeciwko Izakowi, napastnikowi Szwedów w młodzieżówkach. No Szwecja to zawsze byli mocni rywale, ale ostatni mecz, który sobie przypominam, to jak graliśmy w U18 na towarzyskim turnieju w Hiszpanii i wygraliśmy wtedy 1-0. I też fajne zdjęcie z tego ostatnio mi się wyskoczyło gdzieś w telefonie, szukałem go po zwycięstwie w szatni, się cieszyliśmy, także mam nadzieję, że to powtórzymy, jestem o tym przekonany. Szwedzi mają już awans do 1/8 finału w kieszeni. My musimy walczyć w ekstremalnych warunkach. Na godzinę 18, kiedy rozpocznie się mecz w Sankt Petersburgu, gdzie panują rekordowe temperatury, przewidują 36 stopni Celsjusza. Do boju, Polsko! Podpisuje się pod tym oburącz, do boju Polsko. Kibice byli wściekli po meczu ze Słowacją i trudno się dziwić. Trener Paulo Sousa jednak odbudował wizerunek swój i drużyny meczem z Hiszpanią. Przed dzisiejszą konfrontacją jest świadomy wagi wyzwania, Polska bowiem musi wygrać. Ewentualne remis lub porażka eliminują biało-czerwonych z mistrzostw Europy. Odnośnie meczów, które graliśmy przeciwko Szwedom, nie wygraliśmy z nimi od 1974 roku. Tak naprawdę musimy być jednak skupieni na tym, co tu i teraz. Jesteśmy zupełnie innymi drużynami w porównaniu z 1974 rokiem. Szwedzi nie przegrywają wielu meczów, są bardzo dojrzałą i znakomicie się bronią. Wiedzą jak posiadać piłkę i doskonale kontratakują. W tym roku w 7 meczach zaliczyli tylko jeden remis i to przeciwko Hiszpanii. To pokazuje, jak trudno pokonać drużynę taką jak Szwecja. Ja powtórzę teraz. Do boju, Polsko. Z grającej wczoraj grupy D wychodzą Anglia, Czechy i rzutem na taśmę wicemistrzowie świata Chorwaci. Wczorajsze wyniki. W meczu o pietruszkę Anglicy pokonali Czechów 1-0. W meczu o wszystko Chorwacja rozwiała mrzonki o awansie Szkotów. Mecz skończył się wynikiem 3-1. Marzenie Szkocji zdruzgotane, pisze Edinburgh Evening News. Ekstaza, a potem agonia, dodaje szkockie wydanie Daily Mail. Huśtawka, jaką był ten turniej, kończy się dla Szkotów złamanym sercem, puentuje BBC. 11 razy, tak często w historii niebiescy grali w wielkich turniejach i tyle też razy odpadali na etapie grupowym. A Anglia? Futbol zostaje w domu. To tytuł z dzisiejszego Daily Express. To już trzecie czyste konto z rzędu, mogliśmy zdobyć więcej bramek. To spotkanie dodało mi pewności, no i chyba całemu zespołowi też. Tak to widzi gracz meczu Bukayo Saka. Rzeczywiście tego kompletu punktów Anglicy potrzebowali. Remis ze Szkotami mocno podkopał ich pewność siebie. Ale większość komentatorów nadal jest ostrożna. Nikt tu nie udaje, że trzy lwy rozegrały wielki mecz. A przecież teraz ekipa Garetha Southgate'a zmierzy się z kimś z grupy F, grupy śmierci. Zadanie wykonane. Teraz zaczynają się schody, pisze Daily Telegraph. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A grupa śmierci gra dziś. Oto program na dziś. Mecz Polska. Szwecja o 18, to oczywiste, równolegle zagrają Słowacja i Hiszpanie. O 21 dwa arcyciekawe spotkania. Po sensacyjnym remisie z Francją Węgrzy będą chcieli utrzeć nosa Niemcom. No, trudne zadanie. Nasi bratankowie są w identycznej sytuacji jak my, też grają o być albo nie być. Po porażce w poprzedniej kolejce z Niemcami 2-4 broniąca tytułu Portugalia ma wiele do udowodnienia. Dziś gra z mistrzami świata, Francuzami, którzy mieli zadyszkę z Węgrami, było 1-1. Zapowiadają się więc wielkie emocje, wspaniałe popołudnie i wieczór. I ja powtórzę raz jeszcze. Do boju, Polsko. Studio Euro 2020 w Trójce. 14 minut pozostało do godziny 8. Nudy i Vito Bambino teraz w programie trzecim Polskiego Radia. Bo ona woli Hollywood, bo ona woli Big Bang, do Kaspina z Wingman, zakochana w Joey Chute. Włącza telewizję, bo bez niej nie przyśnie i tak powoli moli czuć. Więc zbiera się na misję, ponoć o nią pytają ulice.